จึงเขียนความในผ่านมาที่ในเว็บบอร์ดที่เคยเข้ามาถามตอบอยู่ประจำมานานหลายปีข้อความเนื้อในเขียนบรรยายความช้ำที่มีทุ่มเทรักกลับโดนขยี้อยากได้ที่พึ่งพิงทางใจแม่ยอดสามเฉยที่เคยมาโพสให้อ่านว่ารักกันมาเลิศนานกลับมีอันมาแปลพันใจจากเคยรักกันสายสัมพันธ์นั้นมีเยื่อใยวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงใจยังกับไม่เคยรู้จักกันเคยบอกรักเสียมากหนักหนารักเมื่อยามเบตาชื่อช้ำอุราเธอแกล้งแสงสันเมื่อวันผ่านไปหัวใจเธอมาแปรพันรักมาแปรเวอร์ฉันฉันไม่เหมือนวันที่ออกเดโมรักเสียมากหนักหนารักเมื่อยามเบตาชื่อช้ำอุราเธอแกล้งแสงสันเมื่อวันผ่านไปหัวใจเธอมาแปรพันรักมาแปรเวอร์ฉันฉันไม่เหมือนวันที่ออกเดโมวอนเว็บมาสเตอร์ผู้อ่านข้อความผมก่อนอยากให้เป็นอนุสรณ์ประชากรเว็บได้เรียนรู้เรื่องรักเรื่องใจลึกเพียงใดช้ำ